Book 2 35 35 في المطار در فرودگاه من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا من میخواهم یک پرواز به آتن رزرو کنم. هل هذا طيران مباشر؟ این یک پرواز مستقیم است. من فضلك مقعد بجانب النافذه غير المدخنين. لطفاً یک صندلی کنار پنجره برای غیر سیگاری ها. من فضلك أريد تأكيد الحجز. من میخواهم بلیت رزرو شده ام را تأیید کنم. من فضلك أريد إلغاء الحجز. من میخواهم بلیت رزرو شده ام را کنسل کنم. من فضلك أريد تعديل الحجز. میخواهم تاریخ و ساعت بلیتم را تغییر دهم. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ پرواز بعدی به روم چه زمانی است؟ هل ما زال يوجد مكان لإثنين؟ دو جای دیگر خالی است؟ لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. نه، ما فقط یک جای خالی داریم. متى نهبط؟ کی فرود میاییم؟ متى نصل؟ کی در مقصد هستیم؟ متى يذهب باص الى وسط المدينه؟ چه موقع یک اتوبوس به مرکز شهر میرود؟ هل هذه حقيبتك؟ این چمدان شماست؟ هل هذه شنطتك؟ این کیف شماست؟ هل هذه امتعتك؟ این وسایل سفر شماست؟ كم اخذ معي امتعه في الطائره؟ چه مقدار بار می توانم با خود بیاورم؟ 20 کیلو 20 کیلو كم؟ فقط 20 كيلو؟ چی؟ فقط 20 كيلو؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية